من هر یکی از آنها آمن بالله که ایمان آورد به الله به وحدانیتش، تنها تو نگاه که به زبان گفته باشد، در دلش ایمان را جای بدهد، از نفاق خود را بکشد، و الیوم الاخر و اعتقاد و باور داشته باشد در روز آخر، و عمل صالحا و در روشنی شریعت کارهای شایسته‌ای بکنند، فلا خوف علیهم، پس نیست ترس بر ایشان، ترس شده نیست، ام اعتقاد صحیح است ام عمل صحیح است. هرگاه اعتقاد عمل صحیح بود، بدله اعمال را خوبتر گرفته میتونی. هرگاه در مقابل کسی بدی کردی، در اون کوچه که تیر میشی به یادت میآید. هرگاه در رابطه به اعتقادت، در رابطه به اعمال درست قدم گذاشتی، فلا خوف علیهم، پس ترس نیست بر ایشان، ولا هم یحزنون، نه هم غمگین میباشد. که در اوج مسلمانان رو ببین مدارج بلند داره، و تو میگفتی که کاش که من تو میکردم، چون کردی این غم غم نیست. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل، هر آن گرفتیم عهد محکم از بنی اسرائیل، و ارسلنا الیهم رسولا، و فرستادیم به سویشان پیغمبران را، کلما جاءهم، هر گاه آمدی رسول پیغمبر، بما لا تهوى انفسهم، با آنچه که دوست نمی داشت نفسهایشان، عادوه، با آن دشمنی می کردن. به اساس او دشمنیشان فریقا کذبو، گروهی را به دروغ نسبت کردن، و فریقا یقتلون، و گروهی را می کشتن. ما از بنی اسرائیل تعهد محکم گرفتیم و برایشان پیغمبران را فرستادیم، با وصف ازی که این ارسال رسول یک مسئله نوی نبود، در طول تاریخشان گذشته است. هرگاه پیامبر برشان فرستاده شده و پیام پیامبر، دعوت پیامبر، به ما لا تهوى انفسهم، با آنچه که دوست نمی داشت نفسهایشان، به این برخورد میکرد، عادوه، با او دشمنی میکردن، بعد از ما پیامبر دشمنی را شروع میکردن، به اندازه دشمنی را پیش برن. فریقا کذبوا، پس گروهی را نسبت دروغ کردن، میگه اصلا تو پیغمبر نیستی، و فریقا یقتلون، و گروهی را به قتل میرسانیدن. و حسبوا الا تكون فتنه، و پنداشتن که هیچ عقوبتی نخواهد بود به تکذیب رسول و به قتل انبیا. و حسبوا الا تكون فتنه بقتل الانبیا، اتو گمان میکردن که پیامبر اگر بکشی کدام گپی نیست، یا تکذیب پیغمبر بکنی کدام گپی نیست. بنان در اینجا هم گروهی هستن که این موضوع برش عادی تعلق میگیرد. خیر است که کسی پیغمبر را قبول نکرد و انکار کرد. فعمو، پس کور شدن، و صمو، و کر شدن. پس کور و کر شدن از چی؟ از آیات خدا. پس کور و کر شدن و آیات خدا را نادیده گرفتند. ثم تاب الله علیهم، بازگشت خداوند متعال علیهم بر ایشان، به چی؟ به ارسال رسول لتجدید دینهم. الله برشان پیامبران دیگر را برشان فرستاد تا که دین را برشان تجدید بکند. ثم عمو و سمو، باز کور و کر شدن، باز قبول نکردن. کثیر منهم، گروه بیشتری از ایشان، زیاد از ایشان، باز در مقابل پیغمبر عمو حرکت شروع کردن، گروهی را تکذیب کردن و گروهی را هم به قتل را می رسانیدن. والله بصیر بما یعملون، و خدا بیناست به آنچه که می کنن. کثیر منهم، کثیر فعل به عمو و سمو است، بسیاری از این مردم خیستن پیامبرا را قبول نکرد و تعداد اونها را به شهادت می رسانیدن. یعنی شد که کثیر خبر برای مبتدا محذوف شد، هم کثیر منهم، امینها بیشترین طبقه بودن که هم تکذیب میکردن و هم به قتل میرسانیدن. والله بما یعملون بصیر، و الله بیناست به آنچه که میکنن. زیادترین مردمی که در مقابل پیغمبرها ایستادگی کردن امین مردم هستند. لقد كفر الذين قالوا، هر آن کافر شدن کسانی که گفتن، ان الله هو المسيح ابن مريم، به درستی که خدا عموس مسیح پسر مریم، خدا کیست؟ یعنی مسیح پسر مریم، به تحقیق کافر شدن. بعد ذکر قبایح یهود، ولی قبایح نصارا را قرآن کریم بر ما شما بیان میکنه. بدترین قباحت نصارا چیست؟ که حضرت عیسی پسر مریم را خدا گفتن. لقد کفر الذین قالوا، و تحقیق کافر شدن کسانی که گفتن، ان الله بیشک خدا، هو المسیح ابن مریم، عموست مسیح پسر مریم.

کافران از بنی اسرائیل علی لسان داوود بر زبان حضرت داوود علیه السلام و عیسی ابن مریم و به زبان حضرت عیسی پسر مریم ذلک بما عصوا این به سبب آن بود که نافرمانی کردند و کانوا یعتدون و بودند که از حد می گذشتند امام احمد اسنادش از حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر خدا علیه السلام فرمود لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی، بنی اسرائیل که در گناه آغشته شدن، نهتهم علماؤهم، علمایش اونها را منع کردن، فلم ینتهو، باز نداشتن خود را، فجالسوهم، باز علما در پهلوی کی شدن؟ در پهلوی مردمایی که نوآوری و بدعت در دین کردن. فجالسوهم فی مجالسهم، علما هم در مجالس عوامشان ششتن، امرایشان خوردن و امرایشان نوشیدن. فضرب الله بعضهم على بعض، به این اساس الله بعضی اونها را به بعض دیگری زد، ولعنهم على لسان داوود و عیسی ابن مریم، و به این اساس به زبان حضرت داوود و حضرت عیسی مورد نفرت و نفرین خدا قرار گرفتند. ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون، ای به خاطر از این بود که اینا نافرمانی الله کردن و از حد تجاوز کردن. و کان الرسول متکئا، پیغمبر تکیه کرده بود، فجلس باز شست، فقال گو والله والذی نفسی بیده حتی تطرعوهم علی الحق اطرا، قسم بخواست که دعوتشان میکنم به سوی حق و دعوت کردن راست. اینجا مطلب چی است؟ علت نفرین در کجا بود؟ عوام مردم دین از خود جور کردن، در ابتدا علما چی کردن؟ مانعشان شدن، پسان به خاطر منافع خودشان علما امرایشان ششتن، در پهلویش قرار گرفت. خیرست گفت الله نفرینشان کرد. از این نقطه است که ارگاه یک تعدادی از علما را که برش بگوی که این تو کار است با چی میگه؟ خود صحیح است، خود که صحیح است، خود دیگه خودت امیرت به دقیقتت بشنو و باز امرایش نشین، امرایش دیگه شرکت نکو. وقتی که این رقم گفت بوده که تو ششتی کلگی را جواز میدی، کل مردم میگه صحیح است، وقتی که صحیح است پس کی را ملامت میکنی؟ و این گپ عام است، امام احمد باز هم به اسناد خود عدی بن عمر و رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر خدا علیه السلام فرمود ان الله لا يعذب العام بعمل الخاصه، الله کل مردم را به عمل یک انسانی که گناه میکند عذاب نمیکند، حتی یروا المنکر بین ظهرانیهم و هم قادرون على ان ینکروه فلا ینکرونه، تا ای که این منکر که یک نفر کرده در بین مردم پخش شود، بعد از اون پخش که می شود این مردم قادر من گرفتن از او است، لجامش گرفتن می داند ولی او را بد نمی بیند. فاذا فعلوا، وقتی که چنین کردند که این منکر به هر خانه داخل می شود، عذب الله العامة والخاصة، بعد از خداوند متعال عام و خاص را باشی می کنه مورد عذاب خود قرار می دهد. یک نفر که گناه می کنه به او گرفته نمی شود تا که این گناه در کل کشور تیت نشود و مردم از او بازیات بگیرد. بعد از او الله اینا را چی می کنه مورد خشم خود قرار می دهد. علت نفرین، کانو لا یتناهون عن منکر فعلوه، بودن که من نمیکن یک دیگر را از عمل زشتی که میکردن آن را، لبیس ما کانو یفعلون، هر آن بد چیزیست که میکردن آن، که میکردن آنها بد چیز است. جامعه که امر بالمعروف نهی از منکر نداشت و جامعه مرده است، و جامعه در علاو که تو مردم در بینش میگرده، ولو که قصرها جور میکنه، ولو که سرکا قیر میشود، برق جور میشه، در حقیقت مرده است. زیرا اصل در انسان و در جامعه انسانی اخلاق و عقیده و آرمان است. جامعه بی آرمان و جامعه بی هدف که هدف و همشان فقط امی مسائل دنیوی بوده باشد، در حقیقت او مرده است. ترا کثیرا منهم، میبینی بسیاری از ایشان را، یتولون الذین کفروا، که دوستی میکنن با کفار. جامعه که مرده است و مورد نفرت خدا قرار میگیره، او کدام جامعه است که زیادی از این مردم دوستی میکنن با آنانی که کفر ورزیدن، با الله کفر ورزیدن. لبئس ما قدمت لهم، هر آن بد چیزی است که پیش فرستاده است برای ایشان انفسهم نفوسشان نفسشان آنچه که پیش بعد قبرستان درشان فرستاد او بسیار بر است. او چی انسخت الله علیهم آن که خشم گرفت خدا بر ایشان و فی العذاب هم خالدون و در عذاب ایشان جاودانند همیشه در عذاب خدا میماند. ولو كانوا يؤمنون بالله و اگر باشن که ایمان آرن به خداوند متعال و النبی و پیامبرش و ما انزل الیه و آنچه که نازل شده به سوی ایشان متخذوهم اولیاء البته دوست نمی گرفتن مشرکان را اولیاء ابدوستی. اگر اینها به الله باور دارن به پیغمبر ایمان دارن به قرآن باور دارن متخذوهم اولیاء کافر و انسانی که گناه میکن او را به دوستی نمی گرفت گناهکار را به دوستی نمی گرفت کافر و مشرک را به دوستی نمی گرفت. ولکن کثیر منهم فاسقون ولیکن بسیاری از مردم از اطاعت خداوند متعال سرباز زدن بسیاری از مردم از اطاعت خدا سرباز زدن. لتجدن اشد الناس عداوتن ولی قبایح یهود هم بررسی شد از نصارا و هم بررسی کرد نتیجه اردویش برت می دهد که تو من هست یک مسلمان چی باید بکنی و معاملیت با اینها به چی قرار باید باشد. لتجدن اشد الناس البته بیا به سخت‌ترین مردم را عداوتن در دشمنی للذین آمنوا مسلمانان را الیهود والذین اشرکو آنانی که یهود هستن والذین اشرکو و اوندوا اوندو یهودت سخت‌ترین دشمن مسلمان هاست. ولتجدن اقربهم موده و البته بیا به نزدیکترین مردمان در دوستی للذین آمنوا مسلمانان را الذين قالوا اننا نصارى کسانی را که گفتن ما نصرانی هستیم کسانی که گفتن ما پیرو حضرت عیسی علیه السلام هستیم. چرا؟ ذالک این به آن سبب است بان منها بعض از ایشان قسیسین دانشمندانند و رهبانند گوشنشینان و عابدا هستند و انهم لا یستکبرون و سبب ایشان که تکبر نمی کنند بنان بان منهم است کل نصرانی ها دوستت نیست در یهود و در مشرک خوب را پیدا نخواهی کرد اندو و یهود با تمام قوتش با تو دشمنی میکنه من هم در بینش پیدا نمیکنه یهود یهود است با تو دشمنی میکنه اندو است با تو دشمنی میکنه ایمان داشته باش که مشرک با تو دشمنی میکنه ولی هرچی در مسیحی هاست در یهود در نصرانی هاست من هم بعضی از امی مردم بعض از کتله بزرگ قصیصین دانشمند هستند به اساس دانش تثبیت کردند که در دین خودشان مشکل وجود دارد از این خاطر در اینجا همیشه در طلب حق مبرند و رهبانند بعض مردم تاریخ دنیا هستند اصلا در پشت دنیایش نمیگردند و غالبا دشمنی که با مسلمانان میکنند به خاطر منابعشان است. و انهم لا یستکبرون و این دو چیز در کسی که فکر آخرتی بود و علم بود تکبر هم نمی کند و انهم لا یستکبرون این نمونی از اون قرآن کریم بر ما می دهد که او چی هست؟ نجاشی انگامی که حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی الله عنه در حبشه برش ره و قرآن کریم برش خان سوره مبارکه مریم برش تلاوت کرد چشمش عشق آمد بعد از این 30 نفر را به پیامبر خدا علیه السلام در اوجا رایی کرده بود اولین هجرتی که صورت گرفته بود قرآن کریم او را به ما حکایت میکنه چون در او عبادت و علم بود و تکبر نکرد حقانیت از دین را شناخت از این خاطر مسلمانان را چی کرد جای داد مسلمانان را گفت که شما همی جامعه باشین هیچ کس سر شما ظلم کرده نمیتاند بعضشان چنین هستند بعضشان نمونیشان و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول و چون بشنود آنچه که نازل شده به سوی پیامبر ترا اعینهم ببینی چشمهایشان تفیض من الدمع جاری میشود اشک مما عرفوا من الحق به سبب آنچه که شناختن از حق به سبب آنچه که از حق شناختن اشکش جاری میشود یقولون میگن ربنا آمنا ای پروردگار ما ایمان آوردیم فاکتبنا مع الشاهدین پس بنویس ما را همراه شاهدان

از پیغمبر خدا علیه السلام عبادت را یاد بگیریم، از خود چی نکنیم، بدعت کاری نکنیم. هر کسی که بر خلاف سنت پیغمبر خدا سیستم را تعیین میکند، در حقیقت یک شی حلال را بر خود حرام کرده و یا هم حرام خدا را بر خود حلال کرده. از این خاطر الله چی میفرماید؟ یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم، حرام مکنید لذائذ آنچه که حلال ساخته است خداوند متعال برای شما. لا تحرموا، حرام مکنید طیبات، لذائذ، ما احل الله لكم، آنچه که حلال ساخته است الله برای شما. خواب لذت است، سر خود چرا بی‌معنا حرامش میکنی؟ خانواده لذت است، چرا سر خود حرامش میکنی؟ خوردن و نوشیدن لذت است، چرا سر خود بدون دلیل حرامش میکنی؟ ولا تعتدوا، و از حد نگذرید، از حد نگذرید، ولا تعتدوا، از حد نگذرید. حد چی است؟ تلک حدود الله، سرحدات خدا تعیین شده. پیامبر خدا علیه السلام چی میفرمه؟ ببینید که ترکتکم فی البیضاء ما ترکت من شیء یقربکم الی الجنه، ما ترک نکردیم چیزی را که شما را به جنت نزدیک میکند، الا وقد حدثتکم به، مگر اینکه امور بر شما گفتیم، امور بر شما گفتیم. و ما ترکت من شیء یبعدکم عن النار، ترک نکردیم چیزی را که شما را از آتش دوزخ نجات بدهد، دورتان بکنم، مگر اینکه او را هم برای شما گفتیم. ترکتکم فی البیضاء، شما را در یک روشنی الا کردیم ای امت، لا یتو عنها بعد الا هالکون، از او پا را کنار نمی کشد مگر انسانی که هلاک می شود. روی این اساس ولا تعتدو، تجاوز نکو، به افراط و به تفرید، به دین خدا دست نزن، به دین خدا دست نزن. اگر از کار است از پیغمبر یاد بگی. پیغمبر خدا اقه دعا کرده، اقه از کار مسلمه دارد که تو را غری میکنه که از خود جور بکنی، از خود جورش نکو. پیغمبر خدا درود برد نشان داد، از خود درود جور نکو، از خود جورش نکو، از سنت کار بگی، این ورد بهترتر است. پیامبر خدا نماز خدا مطابق به طریقه پیغمبر نماز بخوان، از خود نمازها را جور نکو. نماز جور میکنم یک نماز در اخیر جمعه رمضان، این رقم نمازم کل نمازهای دیگه بر ما بخشیده میشود، این رقم نمازها را جور نکو از خودت. بنان اگر نماز میخونی، اگر خیرات میکنی، اگر ذکر میکنی، اگر قرآن میخونی، هر چی که میکنی بر تو پیغمبر خدا نشان داده. اگر از طریقی پیغمبر کنار رفتی در حقیقت تجاوز کردی. ولا تعتدو، تجاوز نکنید. و پیغمبر و جالب است که هر کسی که در دین بدعت میکنه در حقیقت بلغ ما انزل الیک، سرزو در حقیقت انتقاد است. پیغمبر گفت که شما گواه بوده باشین که ما دین بر شما رساندیم، امی چیزی که من نو جورش میکنم در حقیقت است که پیغمبر تو امی جا را بر من نگفتی، امی جا را بر من نگفتی، از این خاطر ما جورش کرده. از این خاطر بدعت گمراهی است، کل بدعت ضلاله و کل ضلاله فی النار، هر بدعت گمراهی است و مسیر هر گمراهی دوزخ است.